أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم عين سين قاف. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 42. سورة Şura suresi, Kur'an-ı Kerim'in 42. suresi olup 53 ayet, 866 kelime ve 3088 harften ibarettir. Fasılası mim, kaf, lam, ra, be, dal, ze ve nun harfleridir. Mekki surelerden olup Fusilet suresinden sonra nazil olmuştur. 22, 23, 25 ve 27 ayetleri medenidir. Adını 38. ayetinde geçen istişare etme, danışma anlamındaki şura kelimesinden almıştır. Bu adı alışının özel bir sebebi yoktur. Bismi adıyla, Allah'ın adıyla, Rahmanirrahman, Rahimi Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim Ayn Sin Kaf. Kezalike, işte böyle, yuhi, vahyetmektedir ileyke sana ve ilellezine min kablike ve ilellezine o kimselere ki min kablike senden öncekilere. Allahu Allah, azizun aziz, hakimun hakim. İşte aziz, hakim Allah sana ve senden öncekilere böyle vahyetmektedir. Lehu onundur ma fis semavati göklerde ve ma fil ardi yerde olanlar. Ve huve o şüphesiz aliyyu alidir, azimun azimdir. Göklerde ve yerde olanlar onundur. Şüphesiz o alidir, azimdir. Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri hemen her peygambere şu esasları vahiy yoluyla bildirmiş ve korumasını, insanlara tebliğ edilmesini emretmiştir. 1. Önce Allah'ın varlığına ve birliğine imana. 2. Sonra gönderilen peygambere ve onun gönderilmesinin lüzumuna inanmaya. 3. Ahiret gününe inanmaya. 4. Bütün güzellik insanları, bütün güzellik ve faziletleri kendisinde toplayan din ahlakına bağlanmaya. 5. İnsanları kötülüklerden uzaklaştırıp insanlıklarına yakışanı yapmaya. 6. dünya hayatında amaç ve maksadın ne olduğunu öğrenmeye, 7. Allah'ın yegane üstün, yegane güçlü ve hikmet sahibi olduğunu anlayıp kavramaya davet edip bu konuda onları eğitip yetiştirmek. Tekadu neredeyse semavatü gökler yetefattarına çatlayıp parçalanacaklar. Min fawqihinne üstlerinde vel melaiketu melekler de yusabbihune tesbih ederler. Bihamdi hamdile Rabbihim Rablerini. Ve yestagfirune mağfiret dilerler limen olanlara fel ardi yeryüzünde ele bilin ki inne gerçekten Allah Hüve olandır el gafuru gafur rahimu rahim. Göklerden neredeyse üstlerine çatlayıp parçalanacaklar. Melekler ve Rablerini hamd ile tesbih eder. Melekler de Rablerini hamd ile tesbih ederler. Yeryüzünde olanlara mağfiret dilerler. Şunu bilin ki gerçekten Allah gafur rahim olandır. وَالَّذ۪ينَ gelince اِتَّخَذُوا edinenlere مِنْ دُونِهِ onun dışında evliya evveliler Allahu Allah hafizun gözetleyicidir aleyhim onların üzerinde. وَمَا دَيْلْسِنَ اَنْتَ سَنْ aleyhim onların üzerinde بِوَكِلْ vekil. Ve onun dışında veliler edinenlere gelince Allah onların üzerinde gözetleyicidir. Sen ise onların üzerinde bir vekil değilsin. وَكَذَٰلِكَ ve işte böylece اَوْحَيْنَا vahyettik اِلَيْكَ sana da Kur'anen bir Kur'an Arabiyyen Arapça لِتُنْزِرَ korkutasın diye ümmi anasını Kura şehirlerin anasını وَمَنْ ve bulunanları حَوْلَهَا ve onun etrafında bulunanları وَتُنْزِرَ korkutasın يَوْمَ günü ile cem'i toplanma günü ile لَا رَيْبَ şüphe bulunmayan fihi kendisinde فَرِيقٌ bir bölümü fil cenneti cennete وَفَرِيقٌ bir bölümü ise fi içerisindedirler سَعِيرِ çılgın yanan ateşin içerisindedirler. Ve şehirlerin anasını ve onun etrafında bulunanları korkutasın hem de kendisinde şüphe bulunmayan toplanma günüyle korkutasın diye sana da böylece Arapça bir Kur'an vahyettik. O gün onların bir bölümü cennete, bir bölümü çılgınca yanan ateşin içerisindedirler. وَلَوْ شَيَتْ eğer şَاَدِلَسَيْدِ Allah لَجَعَلَهُمْ onları kılardı ümmeten bir ümmet vahideten tek. وَلَكِنْ فَكَتْ يُدْخِلُ girdirir مَنْ كِمْسَيْ يَشَاءُ dilediği فِرَحْمَتِهِ rahmetine وَالظَّالِم۪ينَ zalimlere de gelince مَا نَا لَهُمْ onlar için مِنْ وَلِيِّنْ ne bir veli vardır وَلَا نَصِيرٍ ne de bir yardımcı. Ve eğer Allah dileseydi onları tek bir ümmet kılardı fakat dilediği kimseyi rahmetine girdirir ve zalimlere gelince onlar için ne bir veli ne de bir yardımcı. Em yoksa ittehazu min dunihi ittehazu edindiler min dunihi onun dışında mı edindiler? Evliya bir takım veliler mi edindiler? Fallahu işte Allah huve odur el veliyyu veli ve huve odur yuhyi dirilten el mevta elüleri ve huve şüphesiz o ala üzeredir kulli her şeyin şeye kadirun kadirdir. Yoksa onun dışından bir takım veliler mi edindiler? İşte Allah veli odur, ölüleri dirilten odur, şüphesiz o her şeye kadirdir. وَمَا اخْتَلَفْتُمْ ihtilafa düşerseniz ve ihtilafa düşerseniz وَمَا اخْتَلَفْتُمْ ve ihtilafa düşerseniz فِيهِ hakkında مِنْ شَيْءٍ herhangi bir şey فَحُكْمُهُ onun hakkında, onun hakkında hüküm vermek İlallahi Allah'ındır. Zalikum işte Allahu Allah Rabbi Rabbim olan aleyhi ben ona tevekkeltu tevekkül ettim ve ileyhi ve yalnızca ona unip yönelir. Ve herhangi bir şey hakkında ihtilafa düşerseniz onun hakkında hüküm vermek Allah'ındır. İşte Rabbim olan Allah, ben ona tevekkül ettim ve yalnız ona yönelirim. Sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana enil hamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu.